Du måste sitta alene. Har du også gjort det? Det er ikke synd i deg. Vi kan begynne. Du går inn på de. Vi hører deg gjennom. Ok, klar? Nei, vi hører deg ikke. Det er et hull i døra. 1, 2, 3, 4. Velkommen til radioprogram. Velkommen til Radio Os. Nå skal vi snakke og spille musikk til alle glade. Hør på hvis du vil. Velkommen. La la la. Velkommen. La la la la. Velkommen til Millenniumsgenerasjonen med Astrid og Synne. I dag er Millenniumsgenerasjonen, jeg vil si, han er ny og forbedret, Astrid. Han er jo alltid det, på en måte. Han er jo det. Mm. Men hvorfor, er spørsmålet? Fordi vi har oppdaget en sjel ute i verden som vi setter veldig pris på. Ja, han er på mange måter en tvillingsjel med oss, tror jeg. Tror du det? Jeg vet ikke. Jeg velger å tro det. Men fortell hvem denne personen er, da. Denne personen er Knut. Og for dere som ikke har sett på Melodi Grand Prix, helgo, skam dere. Skam dere. Fordi at det er fantastisk. Ja. Og vi heier på Knut, fordi han er et nydelig menneske. Han har så, så mange utstråling, karisma, nydelig menneske. Ja, det er jeg helt enig i. Han, altså, sangen han leverte også på Melodi Grand Prix, det var showet. Så flott. Det var retro, liksom. Det var virkelig. De sammenlignet med Morten Harket. Det gjør det, og det er med glede, holdt på å si, at vi gjør det. Men bortsett, jeg er helt enig. Bortsett fra Melodi Grand Prix, hva har du gjort denne helgen, Synne? Du, det er et vanskelig spørsmål, Astrid, for du vet godt at jeg ikke har gjort noe som helst. Du pleier ikke å gjøre så mye, egentlig. Nei. Så det er bare et dumt spørsmål. Jeg har gjort lekse. Ja. Men jeg går ut ifra, siden du stiller meg det spørsmålet, så ønsker du svært gjerne at jeg skal stille deg tilbake. Så, Astrid, hva har du gjort i helgen? Jeg har vært på seminar. Med Os musikkforening. Korps, altså. Korps, ja. korps. Ja, bare på lørdag da. Mm. For vi skal til NM i Trondheim. Snap. Mm. Yes, jeg får fri en fredag. Er du misunnelig nå? Jeg skal til Berlin på klassetur. I sånn 4 dager. Oh. Og det er fri fra skolen for å dra på klassetur til Berlin. Så jeg er ikke misunnelig i det hele tatt. Jeg er litt misunnelig, kjenner jeg. Jeg har bare lyst til Berlin. Det vet jeg du vil, men det er bare meg. Vet du hvem andre som skal til Berlin? Nei. Aurora Aksnes. Skal du det? Hun skal til London og til Berlin. Det står i Os og Fusa-posten. Hun skal til London og Berlin for å spille nye låter. Jeg gleder meg til å høre de nye låtene. Ja, det er helt enig, for Aurora går jo på Norda Grieg hun også. Og så er hun fra Os. Og så er hun fra Os. Så vi føler vi har veldig mye til felles, selv om jeg egentlig aldri har snakket med henne. Men hvis du hører på Aurora. Hvis du hører på Aurora, så er du hjertelig velkommen som gjest i Millenniumsgenerasjonen. Vi inviterer deg herved. Det hadde vært veldig kult. Ja, vi kan kanskje spørre deg også. Vi er veldig store fans. Vi er det. Så vi blir litt starstruck hver gang vi ser deg. Mm, du lager veldig bra musikk. Absolutt. Skal vi høre på en litt mer bra musikk? Litt. Ikke Aurora Aksnes, dessverre. Ja. Ja. Skal vi det? Da kjører vi musikk. Likes brandy and the way it hits her lips. She's a rock and roll survivor with pendulum hips. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called The Avenue. The barman used to call her Little Lisa Looney Tune. She went down on almost anyone. But from the hard time living till the Chelsea days, from when her hair was sweet blonde till the day it turned gray, she said, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. You got more than money and sense, my friend. You got heart, and you're going your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart, and you're going your own way. Like a map on their face. And Joey was an artist just living out a case, but his best word was his letters home. Extended works of fiction about imaginary success, when chorus girls and neon were his closest thing to friends. But to a writer, the truth is no big deal. And from the hard time living to the sleepless nights and the black and blue body from the weekend fights, he'd say L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you're going your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you're going your own way. On my last night on earth, I won't lift to the sky. Just breathe in the air and blink in the light. On my last night on earth, I pay a high price to have no regrets and be done with my life. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you're going your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you're going your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you're going your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you're going your own way. På Radio Os. Du hører på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Og vi hørte nettopp Noah and the Whale med Life Goes On. Og hvis du har lyst, hvis du elsker Millenniumsgenerasjonen så mye som vi gjør, ja, så kan du gå inn på Facebook og skrive inn Millenniumsgenerasjonen med to L-er og to N-er. Og så finner du oss der, og så kan du like oss. Det blir vi veldig glad for. Eller så kan du finne oss på Instagram med samme navn. Ja, det kan du. Vi snakket litt om MGP. Skal vi... Ja, og du har jo, du har lagt deg opp i en ting. Fordi det var tre semifinaler i helga på MGP. Mm-hmm. De har pleid å reise rundt hele landet, men i år har de tatt alt i Oslo. Og dette har de fått litt kritikk for. Det har de absolutt. Blant annet Per Sundnes, som vi jo alle kjenner som... Per Sundnes. Og han fra Wigwam. Wigwam, ja. Som han... Come on, love is all over me. Nå vet alle hvem vi snakker om. De to, de er to av de som har kritisert NRK sitt nye MGP. For vi snakket jo forrige veka om at Melodi Grand Prix kanskje prøver å tilnærme seg ungdommen litt mer. Mm-hmm. Og det fikk vi på en måte bekreftet i helga da. Ja, for det var de absolutt... De brukte mye humor. Ja. Og... Hippe programledere. Og alle sangene var også veldig moderne. Ikke så veldig bra, men... Nei, vi likte det ikke så godt, for vi liker jo den originale Melodi Grand Prix. Men alt rundt var vel blitt veldig bra. Ja. Bedre enn det har vært, synes jeg. Fordi at jeg tenkte tilbake igjen på en sånn delfinale, som var, jeg godt tror det var i Nord-Norge, når Per Sundnes var programleder. Der de hadde studio var liksom i en sånn stor flyhangar. Ja. Og da hadde Per Sundnes, han hadde valgt at hans inntreden skulle på en måte være Per Sundnes med stor pelskåpa og pelshatt i slede som blir trekt av reinstyr. Det er veldig, veldig gøy. Og jeg elsker jo egentlig det. Men det blir litt mye. Det blir litt mye. Ja. Det blir kanskje ikke så mye. De kan ikke bruke hele TV-lisensen på at pels få... til Per Sundnes. Det går ikke. Nei. Men tror du kanskje han litt bitter? Ja. Fordi han ikke lenger Melodi Grand Prix-programleder og liksom sjefen over alle sjefer. Nettopp. Altså, det jo livet hans, det jo det han brenner for. Ja, virker det virker sånn. Ja, absolutt. Men ja. Men en annen ting da, for vi likte ikke så veldig godt alle disse sangene. Jeg synes det var på en måte mye dårlig, men det pleier ikke å være så veldig mye bra. Nei, og du har jo lagt deg opp i en av sangene, Astrid. Ja, det er Charlie. Charlie, hun... Jeg heter egentlig Charlotte, da. Åja, hun gjør det. Mm, for hun har deltatt på Melodi Grand Prix Junior før. Åh? Med sangen Kjendiste, kjendiste, kjendiste, kjendiste. Er det hun? Det er hun. Kule, kule. Ja. Ja, det var ikke en veldig god sang det heller, spør du meg? Nei. Nå har hun tatt på seg en liten Disney Channel kjole og fått masse langt blondt krøllet hun har. Ja, hun sto på en måte i en sånn, hun så ut som Taylor Swift på mange måter. Ja. Og så tror jeg, på den intro-videoen så var hun i Los Angeles, og det var hennes store drøm å komme til Hollywood. Mm. Og da sto hun i et studio, og så sa hun sånn, det er så sykt å tenke på at det var akkurat her Demi Lovato sto når hun spilte inn sangen Neon Lights. Det var det så gøy, det var ikke sånn det var her The Beatles spilte inn, det var med sang. Nei, det var Disney Channel. Det var Disney Channel. Det var det. Ja, det må lære oss. Men fortell oss litt om denne sangen. Fordi sangen heter Hit Me Up. Og hva er dine første assosiasjoner du da får med å høre? Da tenker jeg Hit Me Up With Some Drugs Woman. Ja. Ja. Ja. Det er det jeg tenker. Og få inn du... noe kokain i dette. Kokain. Ja, få litt kokain. Og så, hvis du går da litt inn i dybden på denne teksten. For du har dybdeanalysert teksten, Astrid. Ja, det gjør jeg alltid. Spesielt med sånn litt det som kan virke som overfladisk tekst. Det har jeg funnet ut, det er ofte de dypeste og de mest meningsfulle. Mm. På mange måter. For å synge om drinking too much... Ja. Og if you've been waiting for the green light, just hit me up, baby, one more time. Ja. Så hun synger egentlig om at de skal drikke seg full, at hun skal bli hit up, altså bli dopa ned, ikke lagt an på, og så voldtatt. Ja, det er din analyse av denne teksten. Jeg synes det er en mørk sang. Tror du at hun, det kan være, fordi hun var jo med i Melodi Grand Prix Junior. Tror du at hun har fått litt sånn barnestjernestatus, føler hun selv, og at hun nå må på en måte være litt rebell? Hun er litt sånn Disney Channel. Hun tar Disney Channel-stempelet Norges Disney på seg. Hun tar det på sine skuldre. Norges Miley Cyrus. Norges Miley Eller Justin Bieber, da. Du er jo Miley Cyrus. Jeg vil heller si Justin Bieber. Han har også vært litt i media i det siste. Har du sett de videoene? Ja. Det er ganske morsomt. Det anbefaler vi. Men jeg tror ikke det er ikke vits å snakke om det, for det må bare ses. Ja, så i VGTV tror jeg det ligger mange sånne videoer av Justin Bieber. Helt sikkert. Som snakker med sin advokat, eller er det politiet? Jeg tror han blir avhørt, og så er advokaten til stede, eller noe sånt. Ja, nei, det er helt crazy. Ja. Men vi har fått beskjed om å ikke snakke mer om Justin Bieber, fordi vi har tømt det temaet. Ja, det føler jeg også. Men ja, så du føler Charlie er drugged up? Drugged up, jeg tror hun var litt på drugs. Du mener at sagen ikke burde hette meg Hit Me Up, men Drug Me Up. Drug Me Up. For da ville han ikke vært så veiledende. Han er villedende på en måte. Han er villedende. Her går små 10-åringer og synger på denne sangen, og så vet de ikke at de synger egentlig om at de vil bli voldtatt. Ja, for det var jo det som viste seg da. For de har jo hatt mye sosiale medier i bruk i Melodi Grand Prix denne gangen, og analysere litt meldinger de får inn og alt sånt. Og da sa han ene i liksom panelet, av på en måte dommere som har valgt ut disse sangene da, at dette var hans datter sin favorittsang, og hun var 8 år. Nettopp. Ja. Så hun appellerer jo til den yngre generasjonen, spesielt av jente, tror jeg. Mm. Den vi favoritten vår, Knut, føler jeg appellerer til hele spekteret av alder. Jeg mener han appellerer til de yngre, og ungdom med sitt strobelys, og eldre med sine retro-tekster og alle Melodi Grand Prix-elskere med sin modellering. For det er det som er det viktigste. For det at når du ser på Melodi Grand Prix Norge-finalene, så er det litt kjedelig, for det er på en måte, det er veldig sånn, de prøver å dra det til normalen som noe sånn, så vi kunne hørt på til vanlig musikk og et show som er på en måte vanlige artister kunne gjort utenom MGP. Men jeg elsker jo best den europeiske finalen, for der er det crazy. Der er det menn i Dracula-skjole ja. Som synger opera. Vår favoritt fra i fjor. Vår favoritt. Eller hel, gres. Romania sitt gre, bidrag. Ja. Eller gres. De var så flinke i fjor. De kommer alltid med bra bidrag. Åh, ja. Men, Malta også, har alltid sånn klissesang. Det er alltid sånn. Ja. Og det er det jeg synes er gøy. Og så så jeg på denne finalen i Norge og tenkte sånn, det er egentlig litt kjedelig, fordi at alt er så... Semifinalen, tenker du? Ja. Alt er så vanlig på en måte. Det er så standard. Men så kommer Knut. Og han tar liksom og gjør Melodi Grand Prix. Med sceneshow, med dramatiske armbevegelser, og med modellering. Oh, ja. Og det er bare fantastisk. Jeg elsker han så masse. Mm. Det jeg helt enig. Vi skal snakke litt mer om Knut etter en sang. Ja. Og du har gjerne lyst, skjønt deg, Astrid, å vise en sang som du mener er det motsatte av. Den er Hit Me Up med Charlie, da. Som faktisk ikke er så overfladisk, men er en veldig dyp sang. Ja, for vi får jo litt vondt i hjertet når vi hører den sangen, ikke det vi? Det gjør vi absolutt. Så derfor spiller vi... Så vi kjører på med Vondt i hjertet av Rassica. Vær så god. En ny sang, og det var ikke meningen. Unnskyld. Det klipper vi vekk etterpå. Dette er tekniker Hannes sin jomfrutur. Det er det. Det er vondt i hjertet. Så Så det kan komme litt hiccups av og til, men hun veldig flink. Det hun. Kjempeflink. Som dere kanskje hører, så har vi fått besøk I studio. Som vi alltid gjør. Som han klarer alltid å snike seg inn der, selv om vi ikke vil ha han her. Som jeg kaller det, en permanent gjest. En permanent gjest. Vi jobber Eller en flott, ja. Tenker jeg. Et eller annet som litt uvedkommet. Du vil egentlig ikke ha det, men de setter seg fast. Og mange tror kanskje at de bare snakker sånn som dette her når det på sending. Men at de sier de faktisk til meg I virkeligheten også, men det biter ikke og på. Og vi har veldig problemer med å forstå hvorfor Sigurd føler seg svaret over til. Vi skjønner ikke hva... Jeg skjønner det ikke. Nei. Jeg gir han kompliment på kompliment, og han tar det som... Han kommer tilbake igjen, gang på gang. Han kommer tilbake. Jeg slår han av gang på gang, men han kommer alltid tilbake. Vi jobber med å få en slags fast spalte med Sigurd da, men han insisterer egentlig på å være konstant. Ja. Men det jo til glede for noen, og til andres sorg. Sorg, ja. Vi skal nå inn på et tema som Sigurd var... Det var jo på en måte litt naturlig å ta Sigurd inn I studio da. For vi har jo snakket om Knut, som vår favoritt på Melodi Grand Prix. Og jeg var bombesikker på at Knut var homofil. Det var jeg også. Og dette har jo Sigurd litt erfaring med, føler jeg. Kan vi bare snakke om hvorfor vi trodde han var homofil? Ja, det kan vi først. Mm. Fordi det var introvideoer før alle sangene. Og I sin introvideo så følte vi Knut og hans band på konsert I et kjørka. Og før de skulle ut på scenen, så valgte Knut å ta... Et paljettskjall Et fint uttrykk Ja Paljettskjall på seg Finns og, det? Paljettboa Det var ikke en boa I den forstand Men du som, er jo ekspert I dag Så vi skal ikke mot seg Paljettboa kan du alt om for å si det sånn Det kan jeg mye Ja. Men, ja, han hadde dette på seg når han opptrådte og alt sånt, og sånn, er det lov å stjele det? Ja, jeg gjør det, jeg. Ja. Og hele vennegjengen hans var bombesikker på at sånn, det, hvis det var noen som skulle opptre på Melodi Grand Prix, så var han den perfekte for det. Han var perfekt, ja. Han var det. Ja, vi prøver bare å sette Sigurd litt inn I situasjonen. Ja, jeg må jo, nei, så han kan gjøre sånn for mening. Du skriver stikker. Hva synes du om, hva skriver du når jeg sier... Palettboa, og så vil han gjerne ha en brosje opp I halsen sin ja. På kostymet sitt brosje. Brosje Dette jo sånn, ja Han sa sånn, nei det blir kanskje litt mye det Ja, det blir det Ok, feminin dialekt Ja, det litt sånn og så var det også et klipp der han hørte på Charlie, som vi snakket om tidligere Som da hun kvinnelige Kvinnelige artisten som har vært med I Melodi Grand Prix Junior også Ja Og da sang han med på sangen da Han mima I kamera at han sang med Han medsynger altså. Medsynger, ja Veldig engasjert ja. Han hadde også noen ganske dramatiske håndbevegelser I framførelsen sin Åja, dramatiske håndbevegelser, skal vi se Veldig sånn artistisk, holdt jeg på å si Ja, veldig artistisk Teatralsk Teatralsk var det, ja Nei, det altså det får ut av dette her Et av de stikkordene jeg har her Han hvor gammel han? 22 22 år Jeg gir han 3 år 3 år gir jeg han Var han forlovet, var det du sa? Ja, for tingene Hvis du har gjort research Jeg har vært litt inne på Instagram Og stalka Knut Hei, hei, Knut Og det viser seg Og det la jeg merke til på opptredene han så Han har en ring på høyre finger Høyre ringfinger Og så tenkte jeg Men det kunne vært så mangt det altså. Det kunne vært så mangt Men så tenkte jeg sånn Det jo litt rart I Norge Å ha ringen på høyre ringfinger Hvis du ikke gift eller forlovet Og når jeg går inn og gjør litt research på Knuta Til dette programmet selvfølgelig Det var ikke det at jeg gjorde det for egen vinning På noen selvs måte For det ville jeg aldri gjort Nei, research viktig Research viktig Og da viser det seg at han faktisk forlovet Forlovet, ja Som 22-åring Med kvinner Med kvinner Ja Nei, altså det at han forlovet kompliserer jo ting litt ekstra Men jeg gir han 3 år vi kan si 4,5 år da 4,5 år da vil han begynne å skjønne det sånn skikkelig Tviler litt på seg selv Ja, tviler litt på legningen sin kanskje Begynner å få litt sånne her små forelskelser for gutter og andre menn Han virker som en mannetype Han liker menn Manly menn, ikke feminine. Så derfor er det jo litt rart at han da har faktisk klart å komme så langt og forlove seg, tenker jeg. Ja, men det her er en sånn tidlig fase som mange homofile har da, altså. Ja, har du vært gjennom dette selv? Ja, du kan men si. Men du var ikke forlovet, var du? Jeg var gift 3 ganger. Gift og skilt igjen. Med samme jenten. Med barn. Ja. Nei, vi var barn. Men det som kompliserer det. Det var barn, ja. Ja, og vi hadde bamser da. Du hadde bamser. Vi hadde bamser. Så dere hadde avkom i forstand av så mye barn. Ja, vi sydde det selv. Ja, dere sydde det i lag sammen. For å si det sånn som de sier. Ja. Nei, så gir han 4,5 år på å finne ut av det. Derfra og ut, så tror jeg kanskje ikke offentligheten får vite det før om 2 etter det. Så jeg gir det 6,5 år. Og da vil han sannsynligvis være så langt inn i Melodi Grand Prix-gamer at han vil overta plassen som person er. Ja, det kan godt være. Men tror du ikke at, siden han nå er forlovet, han kommer jo kanskje til å gå gjennom med et giftemål med denne damen? Det vet jeg. Eller det kommer litt an på hvor fort han når denne fasen der han begynner å eksperimentere litt, eller kanskje tviler litt på seg selv. Men den fasen har allerede nådd. Ja, ok. Når han begynner med brosje. Ja, brosje og paljett var på en måte... Det var på en måte tenningspunkt da. Ja, men jeg tenker bare hvis han da er på en måte litt uheldig i den forstand. De kommer sikkert til å ha, de har det sikkert kjempefint sammen på alle måter, dette forlovet paret. Men hvis de da har gifta seg, og han kommer litt i knipo, kanskje. Ja, da kan han fort bli 50 år altså, før han finner ut. Ja. Det har skjedd, altså venner og familien har det har skjedd. Plutselig blir det homofil. Ja, nei, de har vært plutselig funnet ut der, eller kommet ut i hvert fall. De er født sånn, de er ikke født sånn. Jeg trodde det var sykdom. Du misledes av Putin igjen. Jeg hører på han. Men denne teorien, vi liker jo Knut fortsatt, selv om han er vi misliker ikke homofile. Sant? Vi liker de veldig godt, selv om de er litt flottete. Ja. De suger seg fast. De suger seg fast. Men fordi jeg har en teori. Slutt nå. Jeg har en teori om at alle som heter Knut er veldig kule. Ja, har du eksempel? Nei, egentlig ikke. Ok, jo, kom igjen, Knut Hamsun. Litt rasist, men veldig kul. Jeg vet ikke om jeg er helt enig med det. Men jeg vet ikke, det er bare sånn inntrykk av at... Nå er det dobbelt moralsk, denne... Jo, nei, ok, jo da. Han var jo flink forfatter på en måte. Men det viser meg litt mer det at du er mer interessert i navn og personligheter. Jeg føler at navn kan si veldig masse om folk. Ja. At du på en måte, åja, han var en Knut. Men meg som synder da, hva vil det si om meg? Feminist. Jeg tror ikke alle synder er feminist. Det tror ikke jeg heller. Men, jeg vet ikke, jeg bare føler det er noe med Knut. Føler det er at de som heter Knut kjenner ingen egentlig som heter Knut, men jeg føler at alle som heter Knut er veldig kult. Ja, men du kan for all del ha rett i det. Ja. Men det er mer interessant å se på det med forskjellige navn da. Så det synes jeg kanskje du skulle forske litt på. Ja, for jeg snakker om det at jeg gjerne vil ha en liten forsknings... Ja. Jeg synes du skal gjøre det, altså. Ja, kanskje det skal bli... Du kan koble det opp mot utviklingsstudiet i Vietnam, sant? Og se på de forskjellige vietnamske navnene, hvordan de er annerledes enn norske og sier om personlighet. Ja, det er sant. Det er sant, for der er det jo andre. Jeg føler på en måte at det er sånn miljø, sant? Født som blitt sånn miljøforme deg etter hva navn du har fått. Ja, det kan være at det er med på å forme deg til den personen du blir. Sånn som jeg husker at Sigurd. Jeg kjenner 2 personer som heter. Jeg vet om 2 personer som heter Sigurd. Den ene var kjempesmart. Han på barneskolen gikk det riktig om at han gjorde leksene på 5 minutter. Er du klar over hvor? Han var så superstjerne. Ja. Det var liksom... Sigurd er helten. Eller det var sånn, jeg skulle ønske Sigurd kunne gjøre leksene for meg. Men er ikke det litt motsigende da at vi har Sigurd med i studio ja, her i dag? Ja, det er det. Sigurd ødelegger på en måte det. Ja, for jeg er ikke så smart. Vår Sigurd altså. Nei. Nei, men det er noe med det at når man blir født med det navnet, så er det vanskelig å leve opp det. Jeg skulle egentlig hette Georg. Du skulle det. Du hadde vært en mer Georg. Det forklarer så mye. Det er også fra Hotel Cæsar. Det er noe med Hotel Cæsar og din familie. Ja, de som plukker opp den referansen, så er det noen Hotel Cæsar. Det er det. Men det som er litt interessant med denne Sigurd som du snakket om, var at vi var veldig nærmest varme i dag. Dere var det? Fordi at når vi sto og ventet på at vi skulle bli låst inn i studio, så sto vi og så ned på gato. På gatohos. Ned på midtpunkten. Ned på Rimi. Ned på midtpunkten. Og så på de som kom ut av Rimi. Og jeg hadde snakket om Sigurd, denne fra barneskolen, til dere tidligere. Ja. Og hvem kommer ut fra Rimi? Sigurd? Sigurd! Og så kommer... Sigurd? Ja, og han gutten, han sto i kassen rett før meg. Han gjorde det. Herregud, så Sigurd og Sigurd sto i kassen Kjente på ringen sammen. Kjente du det sammen? På deg? Var det en sånn indre følelse du fikk bare sånn, nå er det to Sigurd i denne klassen? I kassen? I denne kassen. Ja. Hvor ofte tror du det skjer, at det er to av samme navn som står i kassen samtidig? Jeg vet ikke. Oftere enn vi tenker, tror Men sånn som navnet mitt, det føler jeg veldig belastet av eldre Astrid, mennesker. Altså. Fordi hvis jeg sier sånn, åh, jeg heter Astrid, så er det sånn, åh, det er det bestemor også. Ja. Det er det alltid. Ja, men så, du er jo på en måte der igjen. Jeg er blitt formet av det. Du er blitt formet av det, for du klær deg av og til litt som en bestemor. Og det, det respekterer vi yes. på alle måter. Ja. Ikke bare, jeg sa den på meg, nei. Nei, sånn at nå har jeg jo da, jeg sitter jo med to litt eldre mennesker egentlig i studio i dag. Ja. Det er Sigurd som klær seg som en gammel mann, og Astrid Synne. Som klær seg som en gammel dame. Altså, Synne. Ja. Ikke det et veldig gammelt navn? Nei. Jeg synes det høres veldig gammelt ut. Nei, nei det er sikkert sånn kommer fra Solvei. Sunniva. Ja, men, Sunniva. Sant Sunniva. Sånne Arnhildsdotter. Altså, det høres jo litt sånn ut. Du synes det høres finsk ut? Nei, nei unnskyld, islandsk. Ja, islandsk. Så kunne du snakke litt finsk på oss, Sunne? Jeg kan bare finsk-svensk. Si, jeg elsker deg, da. Jeg elsker deg. Jeg kaller deg. Du, nei. Elsker du den neste sangen sinne? Jeg elsker den neste sangen, og nå skal vi få høre Taste of You med Kim Kippersen Nesdal. Stem på han. Stem på han. Du må ikke skrive på telefonen, da blir det tikkidikikkidikikkidikikk. Sigurd er fortsatt flotten som aldri slipper fri, slipper av, slipper oss. Er det sånne lyder flott lager? flott ekspert. Det kan du også få lov til å være en annen gang, når det nærmer seg sommer. Men du kjem fra høyskole i Ås. Hold hysj nå. For nå skal vi snakke om Os. Nå skal vi innriks. Der kan ikke du i kommunen bidra. Innriks i kommunen. Det skjedde noe ganske dramatisk denne veka. Det har det. Ferjekaien på Halhjem er åstedet. Gjerningsmann er mann i 20-årene. Og forbrytelse, eller jeg ville sagt at det er victim of crime er colaflaske. Flasko med cola. For som vi kunne lese på midtsiden, ja, så har det altså skjedd et ran, eller kidnapping om du vil, av colaflaske på ferjekaien på Halhjem. Ja. Der de hadde satt fram alle varene som skulle inn på ferja. Ja. Så var det en mann i 20-årene, frekk som han var, så hadde tatt godt fram hadde tatt ei colaflaske. Ja. Det var bare ei, sant? Ja, det var ei colaflaske som var tatt. Og en oppmerksom person som var på ferjekaien, hadde sagt ifra til politiet. Og politiet kom. Politiet kom full utrykning for å redde denne colaflasken fra sitt denne kidnappingen. Jeg tror det var en litt dramatisk situasjon. Det var, altså, de måtte kalle inn sånne spesialister for liksom å snakke til denne mannen da. Var det snakk om løsepenger? Og, jeg er ikke helt sikker på løsepenger. Det ble 1500 kroner i bot. Ja, det ble det. Sigur. Det var vinduet. Ja. Så, nei, det var dramatisk. Ja, det var det. Men colaflasken har det bra. Han kom tilbake igjen. Har det fint. Det var ikke noe, han slapp innleggelse eller noe sånt. Er det opprettet støttegruppe? Det tror jeg kanskje vi må gjøre på Facebook etterpå. Men ble han tenn et lys for colaflasker. Jeg er ikke sikker. Ble han drukket opp? Det har vært krise, altså. Da blir det rest in peace. Ja, colaflasker, tror jeg. Ja, nei, da, jeg tror, hvis han hadde blitt drukket opp, så tror jeg ikke mitt siden hadde orket å skrive om det, for det er tragisk. Det stod sikkert rest in peace på innsiden av korken. Det kan godt være skrevet inn i, ja. At sto i, ja. Og så kaster de den på sjøen som begravelse, ja. Men apropos tragiske hendelser dere i verden, nå skal vi litt utenriks. For det har skjedd andre ting. Det er et fly. Har ikke vi en egen jingle for utenrikssaker? Nei, dessverre, det må du lage. Ding, dum, dum, dum. Utenriks. Veldig fint. Det er i hvert fall et fly i Malaysia, fra Malaysia til et Airbus 777, den skulle til Boeing Kina. 777. Ja, det flyet. Ja. Det var en Boeing 777. Ja, takk for det. Som vi finner det ikke. Vi vet ikke hvor det er. Vi vet ikke hvor det er. Og folk har jo da spekulert, er dette en terroraksjon? Sant. Og da tenker jeg, hvis dette var en terroraksjon, er det tidenes dårligste terrorister? Ja. Kan jeg bare si det? Fordi du kan si det. Hvis du går på et fly, hva er det da? Sånn, sier det var to mann. Fordi at selvfølgelig er det de som gikk på med falsk pass fra Iran. Og jeg husker ikke hvordan andre var fra. Ja. De er da blitt mistenkt for å være terrorister. Ja. Og da tenker jeg, hvis de er to som går på et fly, og tenker jeg, nå skal vi sende et budskap til verden. Det er noe vi vil protestere mot med å kapre dette flyet. Vi er mot brunost i barneskolen. For eksempel. Ja. For eksempel. Det kan godt være. Eller for, da er det veldig dårlig planlagt. At de da går, jeg vet ikke hvor de er blitt av, går i havet, ja, og bare forsvinner. Men jeg har en teori om hvor dette flyet er. For jeg tror Widerøe har spådd fremtiden. De har spådd fremtiden, ja. Ja, for hvis dere husker, så var det en reklame for ikke så lenge siden på TV, ja. Der det var en bestefar og en liten gutt. Det var den sangen som var i bakgrunnen. Ja. Diegetisk musikk. Takk for det. Men beklager. Denne bestefaren gjorde noe magisk triks. Han tok og så gnidde han hendene sine sammen, og så fanget han noe, og så slapp han det fri. Han blåste også. Han blåste ut et fly. Og hvis dere har sett denne veien til den nyresteinen, Jakten på nyresteinen, så er det også en bestefar der som har noe litt suspicious inni seg. Så det kan godt være at denne beste lille gutten var da på jakt etter bestefarens nyrestein, som var flyet fra Malaysia. Så du mener at de små menneskene fra Malaysia, ja, var den lille gutten, siden de er små? Nei, for den lille gutten er utenfor med bestefaren sin. Og så er det sånn, fang det flyet for meg. Fang det. Og så, nei, han sier, spytt ut flyet for meg, bestefar. Spytt ut flyet. Og så spytter han ut flyet fra Malaysia. Bestefar er Gud. Bestefar er Gud. For han har fanget flyet. Min bestefar er Gud. Jeg vet ikke om det er deres bestefar er Gud. Men hva med det der, fordi at, husker dere det der, den der dramaserien, eller, jeg vet ikke om man kan holde det, dramaserien, men det gikk på TV Norge eller noe sånt, som heter Lost. Mm. Var ikke det et fly Lost, som den, ja. Vet ikke om dere husker det. Det er en ganske stor serie. Åh, Astrid, som alle har sett. Du, jeg snakket om Hotel Cæsar. Hotel Cæsar var et stor dramaserie som gikk en stund siden. Og dere ikke visste hva for noe. Ja, nesten. Men den var litt sånn. Det beklager jeg, men jeg har ikke sett det for Norge. Men der var det en mann, som var veldig tjukk. Han ble ikke tynnere. Det var det som var konseptet i den den serien. Ja. Det var ikke det at et fly styrta. Men nå, det var en slankekur. Mm. Kanskje vi da skal gå fra slankekur til sangen som ble spilt i den reklamen, sånn at dere kan sette dere litt inn i situasjonen de har det da, mm. i Malaysia og de som var på flyet. Ja. Så da spiller vi Er det Daughter? Daughter, ja. Med You. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. Cause most of us are heaving through corrupted lungs. Setting fire to our insides for fun. Collecting names of the lovers that went wrong. The lovers that went wrong. We are the wild youth, chasing visions of our futures. One day we'll reveal the truth, that one will die before he gets there. And if you're still bleeding, you're the lucky ones. Cause most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun. Collecting pictures from a flood that wrecked our home. It was a flood that wrecked this home. Lucky one, cause most of us are bitter over someone. Setting fire to our insides for fun, to distract our hearts from ever missing love. But I'm forever missing him. Det var Daughter med Youth. En veldig fin sang. Absolutt, absolutt, en veldig, veldig fin sang. Men nå skal vi øve på et annet tema som vi har opptatt meg mye. Sigurd går ikke ut, Sigurd er her. Men nå skal vi øve på et annet tema som har opptatt meg mye det siste. Og det er hermafroditta. Fortell, hva er hermafroditta? Det er personer som er født med begge kjønnsorgan. Gjerne så er det da, i dette tilfellet så snakker vi folk som har litt rare kjønnsorgan da. Og gjerne er født med ikke, de er ikke nødvendigvis tveskjønner, de er mer intersex, eller, ja, nei, det var et gammelt uttrykk, men de er i hvert fall født med et litt underdeveloped kjønnsorgan. Begge kjønnsorgan? Nei, nei, ett av de. Det mannlige? Ja, ikke nødvendigvis, fordi at jeg vil ikke gå inn i medisinske detaljer, for det blir så ekkelt med en gang. Okay. Det setter en stemning. Men de kan være, de kan, på en måte hvis de ikke ser forskjell på det, fordi at det er så rart at de vet ikke helt om det er jente eller gutt. Ok. Fordi ting er litt større enn de skal, ting er litt mindre enn de skal, og forskjellig sånt. Oi. Ja. Men i hvert fall, dette har jo da folk er blitt født med større og mindre feil i alle tider. Ja. Og på 60-tallet så visste de ikke helt hva de skulle gjøre med de, for det var så mye lettere å bare fjerne, og bare fjerne den, det mannlige kjønnsorgan og lage det til jenta. For ja, det var så mye mindre, det var mer praktisk, rett og slett. Ja. Og så er det da en hva skal vi kalle det, en lege eller en forsker som heter John Money, som i 1955 skrev en artikkel der han sa at mennesket var kjønnsnøytrale fra fødsel. Det vil si at de var ikke helt mann, og de var ikke helt damer. De hadde ikke liksom på en måte bestemt seg helt for det ennå. Og dette førte til at folk tenkte, ok, men det er lettere å gjøre det til jente, så da gjør vi alle til jente. Ja, men hvorfor ikke? Fordi at hvis de blir oppdratt som jente, og ingen forteller dem at de egentlig var gutt, så kommer de til å bli jente. Ja. Og han fikk mye oppmerksomhet for dette, og folk var i ekstase. Han ble skikkelig populær, rett og slett, i vitenskapsverden. Han ble på en måte kjent, kjendis. Var det ingen som var kritisk? Alle bare... For det her tingen kom med. Det var veldig mange som ikke var kritiske til det. New York Times, for eksempel, hyllet han. Oi. Men så er det en forsker, amerikansk forsker, som stilte seg litt kritisk til dette og lurte på, dette kan ikke være rett, tenkte han. Og da fant han her... Money. Men jo, men selv om han hadde funnet ut dette her, så var det ingen som ville høre på han, for Money var så populær. Så det han da som praksisen til Money, som var da å gjøre alle til jente uansett, den spredte seg til hele verden. Og det ble liksom det de gjorde. Det kan bli litt problematisk når du vokser opp, tenker jeg. Det var det de gjorde. Men det ville ikke Money vise. Han det var ingen som sjekket opp på eksperimentene hans i det hele tatt, og de bare levde ut sin liv, og han bare, nei, det går fint med de, ingen som trenger å snakke med de, de er, så, de er litt kjør, de skal ikke vite noe om det, hva situasjonen de er i og alt sånt, så vi bare, ikke snakk med de. Men etter hvert så fikk da denne Money, eller nei, denne unnskyld, jeg går litt vill i navn nå, men denne amerikanske forskeren fikk til slutt på 90-tallet da fatt på et intervju med et av hovedforskningsobjektene til Money. Ja. Og da møtte han en gutt. En ung mann. Brandon. Han heit jo, det var hans ekte navn. Jeg tenkte ikke vi skulle lekke det da, men vi kaller han John i forskningsrapporten. Og han møtte da en gutt, som jo er litt spesielt, siden han her var blitt operert som jente. Men det viste seg. Han var blitt gutt allikevel. Ja. Og han hadde slet veldig mye med identiteten sin, for han var jo en gutt. Han var jo ikke en jente. Han var ikke blitt jente, selv om de trodde han skulle bli det. Så han endret skjønnet sitt tilbake til gutt. Og etter det fikk han veldig fint liv. Men i prosessen så har han vært suicidal, og vært veldig depressiv. Så han prøvde faktisk å ta sitt eget liv med antidepressiva. Så det er en helt fryktelig ting, og dette pågikk i mange, mange år. Det var fra 60-tallet og fram til sånn midten av 90-tallet, så var dette praksisen. Dette ble gjort i alle land. Tenk hvis vi hadde blitt født med to kjønnsorganer. Og du nå hadde suttet som gutt. Nei, jeg hadde vel blitt suttet som jenta. Ja, du hadde suttet som jenta. Det det som greit. Tenk om du egentlig dette skjedde med deg, og du egentlig er gutt. Det kan være at jeg egentlig ble født som tvekjønnet. Ja, og så bare sa de sånn, nei, vi vil helst ha jenta. Vi har allerede bestemt oss for navnet Astrid. Det vil være så mye stress å finne et nytt navn. Bare fjerne han. Det er sant. Hva har du følt da? Jeg føler det hadde vært rett avgjørelse, for jeg føler meg som en jenta. Ja. Så det gikk bra med meg da. Men det, grunnen til det er at hvis du var blitt født med to kjønn nå, men veldig freaky, så hadde de sjekket kromosoner dine. Sant? Om det er XX eller XY, sant? Mm. Mann eller gutt. Men på mann eller jenta, det er gutta eller dama. Noe sånt. Men i hvert fall, det som skjer er at i sånn 8. til 12. uke i graviditeten, så kommer det enten veldig mye testosteron i tilført livmoro, eller da ikke, for du er jo en dama, så det er mye østrogener fra før av. Ja. Og det bestemmer jo da om du får en guttehjerne eller en jentehjerne. Ja. Så det synes jeg er veldig interessant, og jeg synes det er veldig viktig å sette fokus på dette, for det er så mange som har lidd på grunn av dette, på denne helt tragiske, feile medisinske avgjørelsen som bare blir standard. Money burde brennes på bålet. Money burde brennes. Money for nothing and chicks for free. Som min pappa sa. Ja. Så det var, jeg tror kanskje du må få ditt eget sånt spalte opplegg du også, Synne. Der jeg legger frem psykologiske rapporter. Ja, helt på slutten av programmet. Jeg har så mange. Kan klippe deg ut. Jeg har så, det var, så du kan klippe meg ut? Nei, som et lite bonusbord, jeg vet ikke. Ja, kanskje. Det var litt interessant. Helt, ja, ok. Men det som jeg bare vil si er at hvis dere finner denne, søker det opp, så kommer det mange rare bilder. Det er alt jeg kan si. Jeg kan bare si det. Så du får til å søke opp. Ja, men i hvert fall, til ære for John, så spiller vi Anti-D med The Wombats. Allow me to be your antidepressant. I too am prescribed as freely as any decongestant. We kick back and let the pills do the talking. Then there's the extra 2 stone that's only guaranteed. Our vivid dreams are just like big production movies. They get entangled well within our daily routine. So please rethink all. Tears come from our heads when we concentrate. Perhaps I'm being unjust, or perhaps you agree. Still I've thrown away my satellogram. I needed more than what was in those 40 milligrams. So cast away with the doctor's plans. Please allow me to be your antidepressant. I too am prescribed. Any decongestants. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! På Radio Os. Der fikk du The Wombats med Anti-D. Og nå, Astrid, hva skal vi nå? Vi skal øve til vår første spalte, som det har blitt etter hvert. Dyre nyheter. For folk elsker dyr, og vi blir aldri lei av dyr som gjør rare, morsomme, søte ting. Eller forferdelige ting. Og forferdelige ting, som i denne situasjonen da. Ja, vi fokuserer egentlig som oftest på dyr som gjør forferdelig triste ting. Altså forferdelige ting. Stakkars dyr. Ja. Og hva er det vi skal snakke om i dag? Min dyrenhet. Favoritt. Jeg ville bare si at jeg har en dyrenhet. Ja. Når vi kom og skulle liksom finne en dyrenhet, så sa jeg jeg så noen, jeg tror det var gjess på Karlandsvatn i dag. Det er et vårtegn. Det er et vårtegn, ja. Og hva sa vi til Fuglene blåstre? Kom. Da sa vi at det kan du ikke si. Jeg sa det. Du sa nettopp. For jeg følte det var en god nyhet. Du har drukket for mye burn. Nei. Burn, Astrid, burn. Nei, jeg synes det var en grei nyhet. Det omhandler meg og fugler. Ja, jeg vil jo litt mer i de makabre delene av dyreverdenen jeg da, som jeg pleier å gå til. Ja. For jeg vil bare gi et lite... Yes! Gjør dere. Kan jeg bare spørre om en ting? Yes! Det er de store hvite. Grå. Svarene. Okay. Yes, nei, det er ikke svaret. Hva gjest det er? Jeg vet ikke, jeg tror, det var ikke enda, fordi at de, det var ikke enda i hvert fall. De var hvite, men det var ikke svaner. Så da gikk jeg ut fra at det var gjest. Så du bare tipper? Ja, jeg vet ikke om det. Gås er gjest. Det er gjest, ikke det? Ja, ja. Gås er gjest i flertall. Ja, de er hvite. Jeg tror det var det. Men, ja, det er veldig, veldig bra, folkens. Da har vi oppklart den lille mysteriet der. Nå kan du flott å snakke, Sine. Ja, fordi jeg skal snakke om en dyremorder. Så, ta det litt ned nå. Har vi hatt det gøy? Så da kommer jeg med hermafrodittene og dyremorderne. Selvfølgelig. Nå skal vi til Østfold. Og katten Puff. For katten Puff ble funnet nakkeskutt utenfor sitt hus mandag morgen. Oi, det er fryktelig. Det er fryktelig. Det er tydeligvis en kattehater. Ja. Astrid, har du vært i Østfold i det siste? Er mitt spørsmål. For jeg skyter ikke katter, herregud. Er du sikker? Jeg ser stygt på dem. Ja. Men jeg vil bare i denne anledning gi en... Til alle katter i Østfold, så vil jeg gi en liten gledesnyhet. For jeg vil bare si, vi støtter dere 100%, vi er glad i dere, og politiet er på saken, og vi skal klare dette. Vi kommer oss gjennom det. Hold ut. Ingen flere dyremord i Østfold. Ingen flere dyremord i Østfold. Ingen flere. Tenk om noen har skutt pungen da. Vet du hva jeg spurte Synne om en gang? Jeg spurte Synne, hvis jeg hadde kommet og sagt jeg kjørte på pungen med et uhell, hadde du trodd meg da? Jeg svarte nei. Dere kan tenke dere selv hvorfor. Men jeg veldig glad i pungen nå, men jeg likte den ikke så godt før. Tenk om du hadde kjørt på pungen med elbil da. Tenk det da. Bare det. Da blir det i hvert fall miljøvennlig. Og pigget. Det blir en mindre munn å mette. Ja. Og jeg kjørte på med en elbil. Så det går fint. Takk for den. Det hadde gjort min tjeneste, altså. Det høres sånn ut. Hvis du hadde drept katten min, så hadde det vært en stor tjeneste. Takk. Jeg tenkte. Jeg har også en dyresak. Ok, har du det? Ja. Nå er jeg litt usikker her. Hva har du sett svane? Du kjørte forbi Karlsbaden og så en svane. Men så viste det seg at det var yes. Ja, det stemmer. Ja, det var egentlig en stygg annen ungen. Ok, ja. Nei, men det har blitt tydeligvis en greie at dyr har lyst å krype inn i motoren på biler. Åh! Ja! Men er ikke det varmt der? Er ikke det derfor de kryper inn der? Ja, men de har ikke gjort det før, har de det? Jeg tror det. Eller jeg vet ikke om de er i motor, men de trekker jo mot biler på en måte. På grunn av de er så varme? Ja, om vinteren og sånn. Mm. Herlighet. Men det at de begynner å gjemme seg inn i motoren, det er jo litt urasjonalt. Ja, det vil jeg være enig i. Altså, men jeg tror ikke de har den samme rasjonelle tankegangen som et menneske. For et menneske vil si sånn... Men de er jo redde for store, bråkete ting. Ja, men de kryper jo ikke inn i en bil som kjører. Nei. Det er jo gjerne biler som står i ro de kryper inn i. Som da bare er gjenstander, som er helt stille. Som har vært veldig varm fordi de har kjørt, og så begynner de å bli kald, og så kryper de inn i for det varmt. Ja, for det var en hund, og så var det en katt. Så har de gjort det. Kanskje de driver med litt sånn... Kanskje de driver med litt sånn hva heter det når du utfordrer liksom. De har litt sånn utfordrer hverandre til å gjøre risky ting. Så de leker rett og slett flasket uten peker på. Ja, ja. Det er det de gjør. Den som flasket uten peker på opp i naboens Volvo skal hoppe i panseret. Nøtt eller sannhet. Nøtt eller sannhet. Og de fleste går for nøtt. Tydeligvis. Det vet vi jo ikke, fordi vi har ikke vært med i. Jeg har ikke hørt noe sannhet enda, men det kommer jo. Det gjør det nok. Ja. Skal vi ta sang da? Vi kan, nå synes jeg vi snart nærmer oss Golden Oldie, sangen vår. Ja. Og denne uken så er det ikke jeg som har valgt Golden Oldie. Det er men, meg. Ja, kan du fortelle litt hva du har valgt? Nei. Så kan jeg fortelle litt. Du kan si hva du har valgt. Nei. Astrid er litt dårlig i engelsk, det er hun også veldig dårlig i tysk. Ja. Men hun har valgt, og jeg er ikke veldig god tysk jeg heller, så egentlig burde vel Sigurd som har hatt tysk ta denne, men jeg tar den på meg. Jeg kan ta den, jeg. Den uttales på denne måten her. Ok. 99 luftballong. Og jeg skal fortelle litt mer om den. Hva sa du? Ja. Den er jo skrevet men det, av... Nå, ja. Altså, når jeg snakker så må jeg få lov til å snakke. Ja, greit. Unnskyld. Ja. Og det er du som har bedt meg om å si dette her. Ja, snakk. Ordet er ditt. Jeg kan ta det på tysk. Noin og noitsi luftballon is an anti... Altså, det er alltid altså en anti-atombombe-sprengningssang skrevet av det tyske bandet Nena i 1983. Og dette er en 83. Det er ikke oldie. Hva sier jeg? Det er en veteransang. Det kan jeg være med på, men det er ikke noe oldie. Men de fleste vi spiller er jo fra 80-tallet da. For oss så er det en gammel sang, for vi lever ikke da. Ja. Han var veldig populær i Europa og Japan, faktisk. Ja. Det har sikkert noen med Nagasaki og Hiroshima i øret, tror jeg. Ja, det kan godt være. Mm. Og 1983, Kallekrigen. Mm-hmm. Var vel rundt den tiden? Ja. Da kunne vi like gjerne spille sånn Brandenburger Tåren og sånn fra Melody Grand Prix. Ja, eller Hu! Ha! Genghis Khan. Men det er ikke det vi skal spille. Hula, pahila, pahila. Hitta, tata. Ja. Tata, tata, tata, tata, tata. Ja. Men vi skal synge... 99 luftballong av Nena. Skal vi synge? Ja, jeg vil være med å synge. Ja, ok. Men han må sette den på snart. Nå kommer han. Det er ikke så lett, det er ikke noe. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, Når vi hører musikk vi liker. Oi, ja. Klipp, klipp, klipp, klipp, klipp, klipp. Snipp, snipp, snipp. Er vi på? Ja. Nå er vi på. Som det alltid skjer det noe, noe litt dramatisk i musikkpausene her. Og denne gangen er det Sigurd sin feil, ene og alene. Nei, vi snakker ikke om det. Jo, det gjør vi. Du kan ikke synne prompe inn i dette studioet. Det er et bittelite studio, og du bare promper deg. Og synne måtte springe ut, evakuere. Men det var jo bra å løpe ut da, for det, ute så fant hun en sånn her støvtørker. En sånn... Og den var farget i... Tyskland sine farger. Tyskland sine farger. Den er jo godt. Ja, alle vet hva en støvtørker er, sant? Ja, en sånn... Støvkost heter det vel. Sånn som du tørker støv med, mener du? Ja. Stemmer. Ja. Da slutter vi å snakke om støvkost da. Og så Sigurds promping. Jeg tror det skal er... Skal vi over på Sigurds hjørne? Nei. Nei, du får ikke det helt ennå. Venter vi litt med det. Ja. For det jeg vil bare si er at jeg tror dette er en teknikk for å prøve å kaste oss ut av studio, så du får hele program for deg selv. Det er det du har tenkt. Hvis du promper en gang til i løpet av den... Så det er rett ut. Vi drar det programmet i det hele tatt. Så kaster de ut vinduet der. Men prompen blir fortsatt her inne. Nei, vi snakker ikke om promp på radio. Nei, det synes jeg faktisk, det blir for teit. Vi promper ikke på radio, sier jeg. Det skal vi heller ikke gjøre. Vi har RLD på skolen. Det er veldig smooth overgang der. Jeg tror egentlig det bare heter takk. RL. Eller RE. Det heter religion og etikk. Religion, livssyn, etikk. Nei, det heter religion og etikk. Åja. RE. Åja, RE da. Nå går det jo snart tilbake til KRL. KRL. Mm. Men vi lærer om buddhismen akkurat nå, gjør ikke vi? Det gjør vi. Og vi har jo, jeg vil påstå i hvert fall for min del, så tror jeg vi alle har hatt et sånt litt romantisk tanke om buddhismen. Åh, jeg elsker buddhismen hele mitt liv. Ja. Helt klart. For det at man tenker liksom at buddhister, de er snille, de tror på karma, så de gjør liksom gode gjerninger for å få god karma, og de går bare rundt og er gode mennesker. Og så har vi sett denne her Eat, Pray, Love, går jeg ut ifra, at i hvert fall folk, befolkningen har sett den. Den kvinnelige befolkningen, kanskje. Ja, jeg har personlig sett den. Jeg kan personlig si at jeg ikke har sett den. Nei, men i hvert fall, Knut har kanskje sett den. Knut har sikkert sett den. Men det er i hvert fall vestlige kvinner da, som på en måte drar til Østen for å finne seg selv. Ja. Drar til Østen for å finne sånne små gutter. Nei. På stranden. Nei, mer sånn for å meditere og sånt. Mm. Finne seg selv. Bli buddhister. Mm. Og det er et veldig sånn romantisk preg på buddhismen. Men sånn er det ikke, folkens. Let me tell you the hard truth. De er helt fryktelige. Mm. Ikke bare mot andre. Eller mot andre de bedre snill. Nå må vi passe oss litt, for de er ikke her for å forsvare seg selv. Som nei. Fredrik Skamland liker å si. Nei, det er sant. Men jeg har inntrykk av at de er veldig snille med alle andre. De er bare veldig slemme mot seg selv. Ja. Fordi kvinnesynet i buddhismen. Det er ikke karmasynet. Ja. Egentlig karma. Ja, for det at man tenker at det, hvis man har hatt dårlig karma, eller gjort dårlig karma, har dårlig karma fra sitt forrige liv, ja. Så først blir man jo et dyr av et eller annet slag. Det er vel lavere, men så maur. Over dyr igjen, stein, så har du kvinne, og så er menn på topp. Og jeg skjønte at kvinner var under dyrene, jeg. Du skjønte det. Det var sånn du valgte å tolke det. Nå burde ikke du vært her. Det passer veldig bra at jeg er her. Nei, fordi at du er jo buddhist selv. Ja, jeg er buddhist. Jeg er noe, jeg tenkte å legge over til buddhistisk mystisk. Skal bli buddhistisk. Buddhistisk. Nei, så det som skjer da er at kvinner på en måte er mindre verdt i buddhistiske samfunn. De ser på seg selv som mindre verdt. Det er jeg synes er skremmende. Og de bare sånn, og det fortjener vi på en måte. Og de bare godtar det, for det er sånn det er. De har vært dårlige mennesker i sitt forrige liv. Og det er jo ganske jævlig. Det er absolutt. Det er veldig jævlig. Og det er provoserende. Absolutt. Så vi for oss feminister så er det det. Ja, men det finnes jo sikkert... Mens du, Sigurd, er helt enig. Jeg, helt, altså, jeg synes det er helt greit. Men mener du da at meg og Synne er mindre verdt enn deg? Ja, men det som de argumenterte med, de buddhistene... Unnskyld, men kan jeg bare si, tror du buddhister like homofile? Vil ikke du være lavere? Nå igjen? Snakker vi ikke om det. Nei, nei, vi snakker bare om at vi er undertrykt på en måte. Men fortell deg, hva var argumentene? Argumentene til buddhistene var jo det at kvinner er mer irritable. Det ser vi jo her. Mer irritable. Hvem er mest irritabel? Jeg er litt usikker. Jeg er ikke irritabel i det hele tatt. Imellom musikk... det skal vi ikke snakke om. Stikkene, da blir det en shoutout her. Ja, nei, det blir ikke shoutout. Jeg bare sier at Sigurd har... har vært opprørt om igjen på et tema som er veldig irritert over. I hver sang så får vi høre dette. Skal vi ta det anonymt? Nei, vi gjør ikke det. Nei. Men buddhistene sa i hvert fall det at kvinner blir mer irritable enn menn. De har også denne her en gang i måneden der de er litt ekstra irritable. Kan jeg bare si at det finnes menn har også hormonelle sykluser, sånn at du trenger ikke bare oute oss kvinner på grunn av det. Jo, det du sier er at menn du er har inni, du er på toppen av syklusen din nå, for å si det sånn. Det har vi lært. Har vi? Er kanskje synkron? La oss ikke diskutere det. Er vi synkron? Det. Jeg tror dere to er synkron. Jeg slutter på PL samtidig som deg. Eller jeg begynte på PL. Det er jo men det de ja, jeg husker ikke flere argumenter. Nei, men det var de var irritable. Det var ikke så mange gode argumenter. Og at jenter ikke var så rasjonelle heller. De sa at vi jenter var mer sjalu. Sjalu, ikke minst. Men du er jo den mest sjalu personen i dette rommet, vil jeg påstå. Altså kvinnelige munker. Det er ingen som surner mer enn deg. Jeg surner sjelden. Ja, akkurat. Jeg holder humøret oppe. Så med den flotte tanken i bakhodet, så synes jeg vi går til sang. Nei! Nei vel! Nei, vel. Fordi at jeg har en annen person som jeg tror er buddhist. Og det tror jeg er Kanye West. Kanye? Jeg tror han har liksom gjort det buddhistiske synet om til sitt eget. På en måte gjort litt om på det sånn at det passer til hans personlighet, sånn som han liker det. Og så har han på en måte, han liker veldig godt den tankegangen da. For det var han som banket Rihanna. Rihanna. Nei, det var det ikke. Det var Chris Brown. Chris Brown er sikkert buddhist han også. Det er veldig sånn populært å være buddhist i kjendisverden, ikke det? Men, det er sånn power. Men de har sikkert ikke lest om det siden de... Du vet, han er litt zen og sånt. Vær i balanse. Bokseren. Ja. Meditasjon. Bokseren. Det er ikke Kanye West. Kanye West er ikke i balanse. Han er... syk. Han er psykisk ubalanse. Han er så... Jeg elsker Kanye West. Måten han bare er på... Han har ingen bakkekontakt. Det eneste forholdet jeg har til Kanye West, det var når han falt på scenen i Bergen. Ja, det gjorde han. Det gjorde han. Du, jeg var på konserten, var du der? Nei. Selvfølgelig var du ikke der. Jeg var på konserten, han kom liksom stigen opp rett foran meg. Det var helt fantastisk. Ja. Nei, jeg jobbet på hotellet den dagen, men hadde ikke vært allikevel. Nei. Kanye West tok Taylor Swift sin pris på VMAs og sa, hun bare gikk opp på scenen. Ja, og så tok han den fra henne, og så sa han sånn, they should be Beyoncé's prize. Eller noe sånt. Sa han det? Ja. She's the best singer of our generation. Og Kanye West sier om seg selv, I'm the best singer of our generation. I'm Shakespeare in the flesh, sier han. Han er buddhist. Kort. Han er buddhist, for han er litt sånn, ja, jeg har god karma, jeg har jobbet hardt for dette i mitt liv, forrige liv, så derfor har jeg blitt denne jeg er nå, og jeg han driter sikkert ganske mye i fattige barn som ikke får mat. Og nå skal vi over til gameshowet. Hva blir Kanye West i sitt neste liv? Stein. Er det det verste du kan tenke deg? Nei, det kan bli det. For det er ikke en levende ting. Nei. Og det må være levende. Det går fra slanger oppover. Alle ting lever. Så da er det slange da. Så da er det slange. Men hva, hvis det verste dere kunne blitt, hva er det? Gutt. Katt. Sigurd. Katt, ja. Katt, ja. Pung. Det verste kunne blitt en katt, ja. Hadde du blitt en katt, ja. Flyttet oppvokst i Russland. Det hadde vært hardt. Ja, det er ikke sant. Nei, jeg vet ikke helt. Hva dyr er det som har det verst på en måte? Vi har jo snakket om giraff. Dinosaur? Senter. De døde jo ut. Det er litt trist. Ja, men da stemmer jeg for dinosaur. Eller kanskje isbjørn og alt sånt. For de får så mye oppmerksomhet at jeg tror det er veldig plagsomt. Det blir sånn fame. Og så må de hoppe fra sånn isfjell til isfjell. Ja. Jeg tror isbjørn. Isbjørn. Det er min teori. Garantert. Men skal vi spille sang da? Ja, for det at i tråd med at Kanye West ikke har bakkekontakt, har han laget en fin liten sang som heter I am a god. Ønsker vi å dele den med venner med en gang. Det er derfor vi har gjort det så enkelt å dele her på Spotify. Bare høyreklikk på en låt eller spilleliste og klikk del. Last opp via de sosiale nettverkene dine eller direkte til venners Spotify-inbox. Del musikk i dag. Har du sett Spotify topplist? Det er en oversikt over den musikken som er hot nær deg og i resten av verden. Du kan til og med se topplistene til venner og følgere. Sjekk ut topplist nå i den venstre verktøylinjen i Spotify. Better quit playing with God. Soon as they like you, make them unlike you. Cause kissing people ass is so unlike you. The only rapper compared to Michael. So here's a few hating ass niggas to fight you. And here's a few stink ass niggas to bite you. I don't even wanna hear about what niggas might do. Old niggas mentally still in high school. Sit the tight jeans, they ain't never like you. Pink ass polos with a fucking backpack. But everybody know you brought real rap back. Nobody has swag, man, we the rap pack. Virgil, Pyrex, Dossy, Snapback. I've been diamond, shot down shining. Monopoly. This bitch again changed the climate. Hopping this bitch again, same thing I'm in. Until the day I get struck by lightning. I am a god, so hurry up with my damn massage in a French ass restaurant. Hurry up with my damn croissants. I am a god. I am a god. I am a god. I just just talked to Jesus. He said, what up, Jesus? I said, shit, I'm chilling, trying to stack these millions. I know he the most high, but I am a close high. Mi casa, su casa, that's our Costa Nostra. I am a God. I am a God. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Der fikk du Kanye West med I Am A God. Jeg hører ofte på den sangen, bare sånn for å pumpe meg opp. Ja. Bare sånn, I am a god. Og nå kommer det vi alle har ventet på, i hvert fall Sigurd. Har du ødelagt pen min, Sigurd? Ser ikke du at pen har fått penis? Ikke morsomt. Vi har kommet til Sigurds ganespalte, men jeg ikke sikker på om du får lov. For du har på en måte tatt din plass allerede. Da kan dere snakke om noe annet. Nei. Nå, vær så god, vi vil gjerne høre dette. For jeg er litt interessert i det du skal si. Nå, dere bestemmer dere. Ja, ok, så kjør på. Hva vil dere skal snakke? Snakk! Dette må vi klippe vekk, altså. For dette blir bare teit. Ja. Vi klipper ikke dette programmet, skjønner du? Ja, men det må vi bare klippe, for dette blir dumt, altså. Skal jeg snakke? Snakk! Ja. Vi er glad i deg, Sigurd. Vi ønsker deg av hele vår hjerte. Ja. Vi er glad i deg. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Hei, hei, hei! Oi, det var høyt. Sigurd er tilbake. Nå skal vi over på Sigurds ganespalte, som er Sigurdspalte. Ja, dette er et fast innslag i Millenniumsgenerasjonen fra nå av og ut evigheten. Ut evigheten. Ja. Ja, så vi får se hvor lenge det holder. Dette kommer til å holde for alltid, folkens. Det som skal være det interessante, vi går over fra EU-kontroll på bil, ja, til noe mye mer interessant. Vi skal utenriks. Ding, dung, dung, dung. Utenriks. Ja, imponerende at du husker det for hver gang. Ja. You know. Det vi skal snakke om, eller det jeg skal snakke om i hvert fall, ja, er USA og Russland. Ja. For vi har snakket om Russland. Dere har snakket om Russland. Masse om Russland. Klaget masse på Russland. Dere har sett på en måte deres politikk. Altså, jeg setter ikke spørsmålstegn og kritikk med det dere sier. Nei. Men dere har satt kritikk med Russland. Ja, det har vi. Absolutt. Med vilje. Med vilje. Ja, vi er ikke helt enige med hvordan Russland driver på alltid. For de driver litt sånn der tullepolitikk, sant? Ja. Putin driver og leker rundt og sånn. Ja, men det synes vi. Dere ikke setter kritikktegnet til, det er USA. Hvordan ser kritikktegnet ut? Kritikktegn. det er et utropstegn. Okay. Med et liktegn midt på. Ok. Ja, det er et kritikktegn. Ja, det skal også være på hver sin side av kritikken. Det altså, skriver sånn som, grammatikken. Akkurat sånn som går søgne. Mm. Nå har jeg glemt hva jeg skulle si. Nei, du skal snakke om at USA, ja, de er like ille som Russland. Ja, for det første gangen jeg ble gjort oppmerksomhetsgjort på dette her, var når jeg så en dokumentar på Bergen Internasjonal Filmfestival i 2009 kanskje. Ja. Da gikk det en dokumentar som het The Revolution Will Not Be Televisionized, eller noe sånt. Okay. Og det handlet om revolusjoner i Sør-Amerika. Så ingenting med USA å gjøre? Hør på meg. Okay. I Sør-Amerika. Og USA har jo alltid satt et utropstegn med liktegn mot Sør-Amerikas ledelse. Mm-hmm. Type Chavez. Ja. Og Kuba. Castro, tenker du på? Castro, Fidel. Mm-hmm. Og Chile. Fidel, min venn. Og disse... Santiago. Nei, det var... Type Venezuela er vel Chavez, ikke det? Jo. Stemmer, for det var det vi har satt fokus på. Det var Chavez. Mm-hmm. Måten den amerikanske pressen Dekket det som skjedde i Venezuela på den tiden. Og det var jo et folkeopprør. Mm-hmm. Uten like. Mm-hmm. Og nå husker jeg ikke akkurat vinklingen. Og Chavez døde jo da i 2013. Nei, han døde ja, senere. Ja. Men dette snakker om en stund siden. Ja. Men det som skjedde var det at den amerikanske pressen vinklet det på en helt feil måte. Ifølge alle andre. Ja. Ifølge de som var der, og ifølge sosionomer og... Det er kanskje ikke det heter. Sosionomer? Ja, sosialantropologer og sånt. For det, de vinklet det på den måten at de støttet, den amerikanske pressen støttet den siden som ikke var så kommunistisk. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Og det som skjedde da var at hele verdenspressen vinklet seg på samme måten. Fordi at det var bare USA amerikansk presse som var der. Nettopp. Ja, det tror jeg i hvert fall. Det er veldig interessant. Eller vi bare vil alle være amerikaner. Men vi har aldri sagt at vi er venn med USA på den måten. Fordi at vi er litt kritisk. USA har jo ødelagt litt for seg selv med å gi økonomisk støtte til Taliban, for eksempel. Mm. Astrid sitt favoritttema. Men Astrid, du er jo en USA-elsker. Du skal jo blant annet til USA i sommerferien. Jeg skal til USA i sånn 2 dager. Og du blir ikke med til på festival på grunn av det. Jeg skal til Bermuda, ikke til USA. Skuff. Du skal til New York. Skal du forsvinne i Bermuda? Triangle. Skal du ha trekant i Bermuda? Tantrisk sex. Tantrisk sex. Oi, oi. Men tilbake til det jeg snakket om da. Det er mye mer interessant. Så er det den måten USA driver på. For de driver på samme måten som Russland. Bare mye mer skjult. De er litt smartere. De er mye smartere. Sånn, ja, de bruker folk på en måte der de ikke føler at de blir brukt. Mens Russland driver denne totalitære, overfladiske maktmetoden for å få gjennom det de har lyst på. Ja, mens USA hjernevasker mer på en måte. Hjernevasker. Og det er ingen som setter spørsmålstegn ved det. Veldig få setter kritikktegn til det i hvert fall. Utenom Snowden og han andre. Han andre. Han med hvitt hår fra Wikipedia. Si, WikiLeaks. Assange. Jeg har alltid lyst til å ha sagt det på radio. Ja, jeg tenkte med det. Jeg kan si det en gang til. Så kan dere bruke det som ringetone. Ja. Assange. Det skal jeg ha som ringetone. Det skal jeg. Når du ringer. Men det er veldig interessant. Mm. Og Russland har jo Putin, sant? Mm-hmm. Mens USA har ingen. Nei. Er dere med på den? Har ikke de Obama? Nei. For det er ikke han som... Ja, ok. Konspirasjonsteori, det er ikke han som styrer. Men det trenger jeg ikke snakke mer om. Det er ikke så interessant. Men de har en annen... Det er litt lobbying og... Mye lobbying. Hvis de får de som har sett House of Cards, så vi vet vi det. Men de har en annen person som heter Zoran Bailey. Åh. Mm-hmm. Åh, det er jo hun som egentlig styrer landet. Kan jeg bare få oversette den lille? Det er det jeg skal si. Sarah Palin. For dere som ikke kan sigursk. For Os-folk. Sarah Palin. Ikke snakk ned på Os-folk. Jeg snakker ikke ned på Os-folk. Hun har nettopp gitt ut en ny bok. Og for de som så på Dagsrevyen. Ja, det har jeg sett. Det lot jeg meg inspirere veldig av. Har du skrevet sånn rim til oss? Jeg har skrevet, det kan jeg gjøre. Men jeg kan først lese de rimene som Sarah Palin har skrevet. Ja. Hun sa dette. Hun sa det med denne dialekten også. I do not like this Uncle Sam. I do not like his healthcare scam. Dette var... Burn! Dette var hjernevasking på høyt nivå. For dette var nemlig en... Barnebok. Barnerimsbok. Nettopp. Akkurat sånn som USA. Men USA uten Sarah Palin også, fordi jeg går ut fra at hun hadde ikke så mye makt på den tiden. Men USA, som ga skolebøker til barn i Pakistan, fordi USA gikk inn i en pakt med Pakistan som hadde en korrupt leder. Men en pakt med Pakistan? En pakt, en slags avtale med Pakistan. For at de skulle få gå inn på deres område, sånn at de kunne gå via Pakistan inn i Afghanistan. Ja. Mot Taliban, selvfølgelig. Sant? Ja. Og de ga liksom tilbake til Pakistan ved å gi skolebøker til skolebarna. Mm. Og mattestykkene i disse skolebøkene bestod for det meste av... hvis en talibaner har bruker to kuler på å drepe to vantro, hvor mange kuler har han igjen da hvis han startet med 6 kuler i magasinet? Oi. Det er så fast. Det er helt sant. Dette vet du. Jeg har lest det. Dette er VG som har skrevet. Nei. Malala har sagt det til meg. Malala har visket i Astrid. Hun hadde ett til også som egentlig var enda bedre. Yeah, okay. Der hun sa: I do not like this spying man. Der kom jeg inn på spionering, som jeg også ville nevne. I do not like this. Oh, yes we can. Hun liker ikke Obama. Men det visste vi jo. Det visste vi på en måte. Hadde en liten mistanke om det. Ja. Så jeg vil gjerne si det. I do not like this radio program. I do not like... Ok, jeg fant ikke på noe med det. Nei. Nei. These feministic girls that hate me in so Iran. Så vi ferdig med det. Ja, takk for den, Sigurd. Men du synes ikke at vi trenger på en måte en storebror som passer litt på da? Big Brother. Ja. Type Uncle Sam. Som i reality-programmet altså, ja. Bare for å klare å gjøre det. Nei, jeg synes ikke det er det helt tatt. Jeg er helt imot det. Men den diskusjonen må vi ta neste gang. For vi begynner å nærme oss slutten. Okay. Ja. Kan jeg bare skyte inn at dere ble veldig engasjert når dere fikk snakke om Taliban og USA. Men når jeg fortalte om mitt hjertetema, så var det ingen som brydde seg. Takk for den. Ja, det handler kanskje litt om hva folk er interessert i å snakke om. Jeg tror men mange er interessert i psykologi. Men hvis dere er interessert i å påvirke dette radioprogrammet på noen måte, så må dere sende inn på Facebook kanskje noen saker dere har lyst til vi skal snakke om. Ja, dere kan gjerne si om dere liker best. Ja, post linker til noe dere vil snakke om. Ja, snakke om, gi oss tips. Men jeg vil bare si det at dere kan også skrive om dere likte meg eller Sigurd eller Astrid best. dere får en sjokolade av meg hvis dere sier jeg best. Sånn at dere vet det. Synes jeg ikke. Dette er Mandeliums-generasjonen med Synne og Astrid. Og så Sigurd på siden. Ja. Men jeg har jo fått lov til å velge avslutningssang i dag. Ja. Og jeg har glemt hvilken sang jeg har valgt vi skal spille. Det er en jazz-sang. Men det er en jazz-sang som heter... den er skrevet av og framført av Louis Prima, som er min yndlingsartist over alle indisartister i hele verden. Og han skal spille og synge When You're Smiling. Og vi vil bare si takk for at dere hørte på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Du finner oss på Facebook og Instagram. Og vi er glad i dere. Vær så god. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world smiles with you, and when you're laughing, when you're laughing, oh you're laughing, oh you're laughing, when the sun comes shining through, when you're crying, when you're crying, you bring on the rain, bring on the stop rain, your sighing, stop your sighing, won't you be happy again, happy again, when you're smiling, when you're smiling. Keep on smiling, keep on smiling, and the world will smile. On the joy, bring on the joy, be happy, be happy, you got a groove my boy, you got a groove my boy, when you're smiling, when you're smiling, keep on smiling, keep on smiling, and the world will smile with you, cause I'm the sheik of Araby, with no turban on, your love belongs to me, with no turban on, at night when you're asleep, with no turban on, baby, into your den I'll creep. With no turban on. And the stars that shine above. Jumping as Jade Bird. We light our way to love. Jumping as Jade Bird. jumping as a jaybird. And you'll rule this crazy land with me, jumping as a jaybird. I'm the Sheiky man, that's who I mean. That's who I mean.